program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 grudnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 2020 rok to będzie rok polskich zwycięstw, mówi prezydent w orędziu noworocznym. Policjanci zapowiadają wzmożone kontrole trzeźwości kierowców. Kolejna noc zamieszek. W Hongkongu policja rozbiła prodemokratyczną demonstrację. Mijający 2019 rok możemy podsumować słowem energia, mówi Andrzej Duda. W radiowo-telewizyjnym orędziu noworocznym prezydent podkreślił, że o energicznych działaniach gospodarczych świadczy to, że Polska znajduje się w czołówce rozwijających się państw europejskich. Żegnamy rok 2019. Jakim słowem możemy go podsumować? To słowo to energia. Ambicja i zapał Polaków wciąż budzą podziw. Tempo wzrostu gospodarczego stawia nas w czołówce państw europejskich. Kiedy rozmawiamy, słyszę często o wyższym poziomie życia polskich rodzin, o przełamaniu kolejnych barier niemożności, o nowoczesnych rozwiązaniach i inwestycjach, także w zieloną energię, w czystą wodę i czyste powietrze. Prezydent złożył też wszystkim życzenia osobistych sukcesów, realizacji planów, a także rodzinnego szczęścia. Na dziś i jutro policjanci zapowiadają wzmożone kontrole trzeźwości kierowców. Na drogach w całym kraju pojawi się zwiększona liczba policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na trzeźwość kierujących. Jak mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji, w wielu miejscach prowadzone będą wyrywkowe kontrole. Tych kontroli też można się spodziewać częściej. Proszę nie być zaskoczonym, że ktoś stanie w jakimś niezbyt długim korku i będzie brał udział w akcji Trzeźwy Poranek na przykład, ale miejmy nadzieję, że będzie więcej takich osób, które przemyślą i pojadą albo komunikacją, albo taksówką, a nie będą wsiadać za kółko pod wpływem alkoholu. Policja apeluje o szczególną rozwagę w czasie planowania powrotów z sylwestrowych zabaw. Jeśli ktoś ma, kolokwialnie mówiąc, kaca, to niech nie wsiada do samochodu. Dobrze jest, jeśli ktoś ma wątpliwości co do stanu trzeźwości, udać się na najbliższy komisariat, komendę policji, gdzie po przedstawieniu swojej potrzeby zostanie ten ktoś zbadany przez dyżurnego na miejscu i wtedy będzie już wiadomo, czy może kierować, czy też nie może kierować. W tym roku na polskich drogach zatrzymano 111 tysięcy kierowców pod wpływem alkoholu. Po raz pierwszy od 10 lat ta liczba jest wyższa niż w roku poprzednim. Policja w Hongkongu tuż po północy czasu miejscowego zaatakowała gazem łzawiącym prodemokratycznych demonstrantów. Na 1 stycznia zapowiedzieli oni wielki marsz protestacyjny. Policja użyła armatek wodnych, gazu łzawiącego oraz gumowych kul, a demonstranci odpowiedzieli atakiem koktajlami Mołotowa. Kilkudziesięciu protestujących zostało aresztowanych. Protesty w Hongkongu trwają od marca. Zaczęły się jako wyraz sprzeciwu wobec ogłoszenia projektu ustawy pozwalającej na ekstradycję aresztowanych do Chin. Północ w Londynie wybije Big Ben, w Edynburgu zabrzmią dudy. O tym, jak Brytyjczycy powitają nowy rok, opowiada Adam Dąbrowski. Niebo nad Londynem eksploduje 12 tysiącami fajerwerków. 2000 umieszczone zostaną na słynnym diabelskim młynie London Eye. Reszta odpalona będzie z łodzi przycumowanych na Tamizie. Fajerwerki oświetlą słynną wieżę, gdzie wisi sobie Big Ben. Big Ben, który jest wprawdzie remontowany, ale teraz na moment ożyje i oznajmi Brytyjczykom wejście w nowy rok. Podkład muzyczny będzie niespodzianką, ale burmistrz prounijnej stolicy zapowiedział już, że muzyka będzie inspirowana Londynem i Europą. To nie wszystko, ma też być nawiązanie do przyszłorocznych piłkarskich Mistrzostw Europy. Euro odbędzie się w 12 miastach Starego Kontynentu, ale to stolicy Zjednoczonego Królestwa przypadły mecze półfinałowe, no i wielki finał. Tyle Londyn, a w innej stolicy świętowanie Nowego Roku może być nawet bardziej spektakularne. Hogmanay, tak nazywają je Szkoci. W Edynburgu rozpoczęło się od marszu z pochodniami przez Stare Miasto. A dziś fajerwerki oświetlą słynny zamek górujący nad miastem. Świętowanie Nowego Roku potrwa dłużej niż w Anglii czy w Polsce, bo w Szkocji wolny jest też 2 stycznia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Pokazy pirotechniczne odbędą się również w stolicy Walii, Cardiff, Manchesterze czy Newcastle. I ta informacja kończy ostatni w tym roku serwis Trójki. Na następny zapraszam jutro o 6 rano i w imieniu całej redakcji życzę Państwu w nowym roku wyłącznie dobrych informacji. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale możliwe rozpogodzenia głównie w zachodniej połowie kraju. Na wschodzie i południu śnieg i deszcz ze śniegiem. Od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie do 2 na Dolnym Śląsku i 4 nad morzem. Jutro nie będzie padać na zachodzie. Poza tym słaby przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg. Od 1 stopnia na południowym wschodzie do 6 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Święto Trzech Króli przybyłych do żłóbka ze wschodu. Zapraszamy na charytatywny koncert kolęd. Polska pomaga na ratunek Syrii. 6 stycznia, godzina 21, program pierwszy Polskiego Radia. Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Caritas Polska, Polska Opera Królewska, Muzeum Łazienki Królewskie, Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Wspomóż akcję, wysyłając SMS charytatywny o treści Polska Pomaga pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Autopromocja Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po 21. So we changed up and saved up, gave up our town. We were dangerous, couldn't tame us. What's missing now? Time. Suddenly we got no time. We're so busy doing life that I miss your eyes on mine. Mine. If you just focus on me, we were 16 and blood in our lives. Can I wear your t-shirt and sleep on you while I dream of all the good times? We were 16. Said you're too young, too stupid, don't lose your head. But years gone and we held on with the best intent, just two kids who kicked it on MSN. Oh, time. Suddenly we got no time. We're so busy doing life that I miss your life. Sometimes these things don't work out. Sometimes there'll be no one else. They said we never even make it this far, but here we are. We're still counting stars like we were 16. We were 16. We're still okay. Coraz częściej spoglądamy na zegarki, bo niektórzy pewnie już liczą te godziny i minuty do końca starego roku. 22 i 7 trójek. Chciałam życzyć tym wszystkim, którzy spędzają Sylwestra samotnie, bo tacy też są, a zwłaszcza tym, którzy zostali wystawieni, tak jak ja, przez kolegę czy koleżankę, żeby jednak poprawiło się i żeby w tym roku rzeczywiście było fajnie, magicznie i wszystkiego dobrego. Spełnienia marzeń i szczęścia. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. Najlepsze, bo podwójne. Życzenia wszystkiego upragnionego w nowym roku. Dlaczego podwójne? Bo na podwójną dwudziestkę i podwójnie od Big Beatowca Szpulowca i Doktora Wilczura. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for a change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. Życzę w usi mojej kochanej więcej wiary siebie w nowym roku, a wszystkim, którzy tego słuchają, najlepszych najlepszości w nowym roku. Trójka. Program trzeci. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me? We don't talk much, not anymore. Broken bottles and slamming doors. But we still care about each other. Say we care about each other. I know life took us far away, but I still dream about the good old days. We took care of each other. We were living for each other. But I maszynistom, którzy są w pracy, wszystkiego najlepszego i zielonej na dalszą służbę. back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Żeby w nowym roku każdy z nas miał odwagę odnaleźć siebie. No i dotrzeć tam, dokąd zaprowadzą go jego własne linie papilarne. Bo ponoć najtrudniej jest po prostu być sobą, a to przecież najpiękniejsze i chyba najważniejsze, co w tym życiu mamy. Katarzyna Stoparczyk. Watch all the pretty girls looking boguishly high. Right on time, here come all the dudes. They work the room and validate their cool. Oh yeah, it's not submission, it's just a look. There's no decision, it's just a look in her eyes. The joint is jumping, the DJ's setting them free. Johnny from Brooklyn meets Marion. I'm looking for clues. Postanowiłem być banalny, przewidywalny i nieoryginalny. Czyli po prostu chcę złożyć słuchaczom Trójki najlepsze życzenia, aby przyszły rok okazał się co najmniej dobry, jeśli nie bardzo dobry, dla was w życiu prywatnym, w tych różnych sprawach, z którymi boksujemy się na co dzień i również w eterze, żeby Trójka sprawiała wam dużo, dużo radości. To ja mówiłem, nieoryginalny Wojciech Mann. Says I'll walk you home. Walk you home. He's got the sweet talk. She's in her comfort zone. Comfort zone. He's so smooth. He always gets the girl. Gets the girl. But she ain't fooled. Her mother taught her well. Submission is just a look in her eyes. There's no decision, it's just a look in her eyes. She's not pretending, it's just a look in her eyes. She's not suggesting, it's just a look. Tym utworem chyba Rod Stewart zaskoczył wszystkich swoich fanów. 20 minut po godzinie 21. Three nights at the motel under street lights. in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Feel like the least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. I'm green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got everything and figured out like you say, don't waste a minute, don't wait a minute. Dzień dobry wszystkim, nazywam się Piotr Mec i życzę w nowym roku tego, żeby gardło nigdy nie nawaliło wam tak jak mnie i żebyście mieli wspaniały muzyczny rok. Dużo dobrej muzyki. Piotr Mec. At the motel under the street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. I can't fix each and all your problems. I'm no good with names or faces. She sent me naked pictures from a neck down to the waist. I get my feelings involved. She stopped returning my calls. The flaws turning to walls and barricades. And I'm too fucked on in all the wrong ways. And every long day is a bad one. I can't make you call or make you stay. Take you off a pedestal. So I get lost in modern music, watching movies, talking to the walls in my room, walking through the halls in my head, just trying to make sure it all makes sense. I ain't made of money, maybe someday you can take it from me. I'm up too late thinking about you and MIA for 3 nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. Call me names if you call me up. 3 nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Trójka. Życzymy wszystkiego najlepszego dla wszystkich słuchaczy Trójki, ode mnie i od mojej córeczki Marcelinki. Pozdrawiamy serdecznie. Thank you. chciałabym złożyć życzenia noworoczne dla wszystkich słuchaczy, również dla Michała, Martysi, pani Wiesi, Sławka i Marcela. Pozdrawiam. Życzę, żebyśmy w nowym roku byli wolni. Wolni od cynizmu, kłamstwa i nienawiści. No i niech blues będzie z nami. Jan Chojnacki. Program trzeci. życzenia dla słuchaczy na nowy rok, żeby było miło, żeby Trójka pięknie grała, żeby słuchacze głosowali na listę przebojów programu trzeciego, żeby byli zdrowi i mieli dużo pieniążków i wszystkiego najlepszego. A poza tym, żeby zwykłe szare dni były najistotniejsze, bo chyba o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Marek Niedźwiecki, pozdrowienia. Kolejne zaskoczenie, jeśli ktoś nie rozpoznał, to był Bryan Adams. Za 26 minut, godzina 22. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. Życzę Państwu, żeby wszystko to, co dobre zdarzyło się w tym roku, to był tylko początek tego dobrego i przeniosło się także na nowy rok, a z wszystkiego złego, żeby Państwo jako ja czynię wyciągali tylko dobre wnioski. A tak od siebie życzę, żeby w przyszłym roku nas wszystkich zaczęło coraz bardziej obchodzić to, co dookoła nas, to, co nas dotyczy i to, co będzie miało wpływ także na nasze dzieci. To jest najważniejsze dla nas. Wielką politykę zostawmy innym. Życzę Państwu dobrego, a może nawet bardzo dobrego roku. Ja nazywam się Krystian Hanke i jestem takim radiowym tatą. Zanim złożę życzenia, to się muszę przyznać, że lubię drobiazgi. Bo drobiazgi są ważne i w radiu, i w życiu. W radiu jak się dwie piosenki połączą, to jest bardzo ładnie, zresztą kolega potwierdzi. Więc życzę Państwu wielu drobiazgów na ten 2020 rok. Ja je sobie zanotowałem tutaj, bo one są istotne, a tak to bym zapomniał, bo w moim wieku to już normalne. No więc tak, życzę Państwu wygodnych butów i ciepłego szalika. Bo wygodne buty i szalik ciepły są ważne i o tym przypominam. Życzę dobrej kawy, takiej na serio dobrej, żeby była pyszna. Żeby zawsze udało się rozwiązać krzyżówkę, ale z drugiej strony, żeby się nie udało zgadnąć, kto jest mordercą w kryminale. A poza tym życzę żeby się uśmiechnął ten ktoś, kto się miał uśmiechnąć, się do tej pory nie uśmiechnął, i żeby coś Państwa zachwyciło w tym 2020 roku tak naprawdę do głębi serca. No i najważniejsze na koniec, żeby w tym 2020 roku były słodkie truskawki i czereśnie. To mówiłem ja, Jerząbek Wacław, trener drugiej kategorii. Marcin Łukawski, pozdrawiam. Program trzeci. Dentist, it don't matter to me. It's all I wanted to be. pewnie więcej takich dźwięków powróci po godzinie 22, bo wtedy pojawi się w studiu Piotr Stelmach, będzie z Państwem do pierwszej nocy. Od pierwszej do czwartej Michał Margański, gramofony już gotowe, także będzie dużo grania z płyt analogowych, a od czwartej do szóstej Wojciech Barczyński. Trójka. Program trzeci.

Autopromocja. Trójkowy top wszechczasów to dla mnie tradycyjny początek nowego roku. Fajna radiowa przygoda. Całe życie w Trójce. Naturalny początek dnia poprzez panej sylwestrowej noc. 100 najlepszych utworów w historii muzyki rozrywkowej. 26 top wszechczasów już 1 stycznia. Od 9 rano do 21. Zapraszamy. Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach, Piotr Baron, Piotr Metz. A od 21 do północy Postscriptum. Znani i lubiani muzycy oraz ich zestawienia najlepszych utworów w historii muzyki. Zapraszam, Anna Gacek. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żądę, dziękujemy, żeby byli Państwo wraz z nami, a w studiu Piotr Stelmach, który przejmuje pałeczkę. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Przy lampce widzę. Tak, tak jak w ubiegłym roku. Pamiętasz, o czym rozmawialiśmy? Bo ja to przesłuchałem mniej więcej pół godziny temu. Chyba mówiliśmy o tym, że zrobimy porządek w pokoju. To po pierwsze. Który dzielimy ze sobą. Tak, że zrobimy tam ładne plakaty. W ogóle ja chciałem nazwać nas, czy nasz duet sylwestrowy, że to jest 1800 któryś tam rok, bo jesteśmy chłopakami z pokoju 18. Ale wymieniliśmy też realizatorów wszystkich w Trójce. Oj, to ja wszystkich nie wymienię, bo nie pamiętam. No to dobrze, to ja spróbuję. Kasia Fürst, Michał Jakubik. Ania Regulska. Tak, Zofia Kruszewska. Iwan Gakunewa. Agnieszka Łukasiewicz. Wszyscy? Wszyscy. Nie wszyscy? A kogo jeszcze brakuje? Michał mówi, pomyślcie, jeszcze zabrakło. Ania Regulska była. Iwan Gakunewa była. Iwanka była. Agnieszka była. Michał był. ale egzamin. Podpowiedz nam, Michał. Wciąż jedną osobę pomijamy.